Du vet hon har skeva framtänder och hon går som en studsande barn. Hennes ögon svänger åt olika håll och folk vänder sig om, för hennes panna är så blek.